na sisi tumeamrishwa kuwafuata as-salafu salih. Kwa hiyo kwa vile wamechukua hadithi kwa baadhi ya watu wa bid'a, na sisi inafaa tuchukue ilmu kwa watu wa bid'a. Hii ni shubha. Shubha hii wanairudi maulama kwa kusema, inna jama'atan min as-salaf mana'u riwaya min an ahli al-bid'a mutlaqan. Kuna kundi la salaf, watu wema waliopita, wamekataa kupokea hadithi kwa watu wa bid'a mutlaqan. Wa minhum Ibn Sirin wal Imam Malik wa Ibn Uyayna wal Humaydi wa ghayruhum. Hawa wanakataa kata kata kuchukua na kupokea hadithi kwa watu wa bid'a. ولذلك ابن حبان في شرح علل الترمذي يقول هؤلاء إن هؤلاء الذين منعوا الرواية عن أهل البدع له ما أخذان. وننجي مبيلي هوا ما علماء ونوكتا كتكوا حديثك واتوا بدع وننجي مبيلي ذاكو كتاهك جي أكوانزا الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم. ni kuwakwaza na kuwadharau na kuwagura na kuwaadhibu hawa watu wa bid'a kwa kuacha kupokea hadithi kwao. Hii ni kuwaadhibu na kuwakwaza. Lakini njia ya pili wanasema, inna sahiba al-hawa wal-bid'a la yu'manu ma'ahu al-kadhib. Mtu wa bid'a hauamini kwake urongo. Wanasema urongo sana watu wa bid'a, wasema hasa hasa ikiwa bid'a hiyo au riwaya hiyo inaitilia nguvu bid'a yake. Mubtadi' anasema urongo sana, hasa hasa ikiwa riwaya inatilia nguvu hiyo hawa na bid'a ya huyo rawi. Walidhalik Ali ibn Harb anasema, man qadara alla yaktuba alhaditha illa an sahibi sunnah falyaf'al. Anayeweza kutoandika hadithi isipokuwa kutokana na mtu wa sunna afanye hivyo. Wa illa fa innal mubtadi'ata yakdhibun, kwa sababu watu wa bid'a wanasema urongo. Anasema ma min sahibi bid'a illa wa yakdhibu wala yubali, hakuna mtu wa bid'a yote isipokuwa anasema urongo na hajali. Ma min sahibi bid'a illa wa huwa yakdhib wala yubali, hakuna mtu yoyote wa bid'a isipokuwa anasema urongo na hajali. Kwa hiyo ahlu sunna wanakataa kupokea hadithi mutlakan. Hawa ni watajwa katika salaf, wanakataa mutlakan. Halafu wanasema ahlu sunna shubha hiyo ya kwamba baadhi ya salaf walipokea hadithi kwa baadhi ya mubtadi'a, shubha hiyo pia inarudiwa kwa kauli kwa jawabu ifuatayo. Wanasema hawa wanaotoa shubha hiyo hawajajua uhakiki wa kauli ya maulama. Hawa wanaochukua hadithi kwa watu wa bid'a wameweka masharti manne. Ahlu sunna ambao wanapokea hadithi kwa watu wa bid'a wameweka masharti manne. Sharti ya kwanza, sharti ya kwanza, alla takuna bid'atuhu mukaffira, isiwe bid'a yake huyo rawi ni mukaffira, ni yenye kukufurisha. Idhan faman kanat bid'atuhu mukaffira la tuqbalu riwayatuhu, ambaye bid'a yake inakufurisha huyu haikubaliwi riwaya yake ya hadithi. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, alla yakuna hadha arrawi au hadha almubtadi' ghayra da'in ila bid'atihi, asiwe huyo mubtadi' ni mwenye kulingania kwenye bid'a yake. Ikiwa atalingania kwenye bid'a yake, riwaya zake zinakataliwa. An yakuna ghayra da'in ila bid'atihi, awe huyo mzushi halinganii kwenye bid'a yake. Wanasema maulama, fakharaja bihadha shart jamiu mubtadi'ati zamanina, watatoka kwa sharti hii wazushi wote wa zama zetu. Fa inna kulla mubtadi'in yad'u ila bid'atihi sawa'un biaqwalihi au biaf'alihi wala yunkiru dhalika illa mukabir. kila mzushi analingania kwenye bidaa yake, sawa ni analingania kwa maneno yake au vitendo vyake, na hakuna anayepinga hilo isipokuwa mwenye kufanya kibri. Wala yuanidu dhalik illa mukabir. Lakini sharti ya tatu, an yakuna sadiqan lahja, ni kuwa huyo mzushi ni mkweli. Fa in kadhaba, akisema urongo, la tukubalu riwayatuhu, akisema urongo tu riwaya zake za hadithi hazikubaliwi. Yakulun fa kharaja bihadha sharti jami'u mubtadi'ati zamanina, wametoka kwa sharti hiyo wazushi wote wa zama zetu. Kwa nini? Li'anna al-kadhiba shi'aruhum, li'anna al-kadhiba shi'aruhum wa at-tahrifa ditharuhum. Mubtadi'u zama zetu al-kadhib ndiyo shi'ari yao, ndiyo alama yao, ndiyo nguo yao ya mwanzo. Wa at-tahrif na kupendua nususi ndiyo ditharu, ndiyo nguo yao ya juu. Lakini pia sharti ya nne wanasema alla yujada ghayruhum min ahli sunna. Unaweza ukachukua hadithi kwa mubtadi'a, lakini ikiwa hakuna yoyote katika ahli sunna, ni mubtadi'a watupu. Alla yujada ghayruhum min ahli sunna fa in wujida ahli sunna fataayyana tarku hadithihim, wakipatikana ahli sunna ni lazima kuacha hadithi za mubtadi'a. Wa fi zamanina hadha kathratu ahli sunna, katika zama zetu hizi wa ahli sunna ni wengi, hakuna haja kuchukua ilmu kwa mubtadi'a. Walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Shubha nyingine wanaoitoa hizbiyun kuhalalisha kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a ni qaida usuliya, adharuratu tubihu almahdhurat, dharura huhalalisha mambo yaliyoharamishwa. Adharuratu tubihu almahdhurat, hii ni qaida sahiha wanaitolea hawa hizbiyun kuwa ni dalili ya kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Lakini kauli yao hiyo ni mardud, inarudiwa kauli hiyo kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-umma ala al-haqqi dhahirin ila qiyami as-sa'a, kitaendelea kikundi katika umati huu kiko katika haki hali ya kuwa ni chenye kudhihiri mpaka kitakaposimama kiyama. Kikundi cha Ahlus Sunna kitadhihiri juu ya haki mpaka kitakaposimama kiyama. Kila mahali wapo Ahlus Sunna Salafiyun, dunia nzima, kila mji wapo Salafiyun wa kuweza kuchukua ilmu kwao. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba ni dharura hakuna Salafiyun wende ukachukua ilmu kwa mubtadi, ala, kila mahali, kila mji wapo. Na ikiwa mji hakuna Ahlus Sunna Salafiyun, ni lazima yule jahil asafiri, lazima yule mwanafunzi asafiri ende akatafute ilmu kwa Ahlus Sunna. Jambo la kusafiri kwa ajili ya ilmu ni sunna. Kwa hiyo huyu kama hajapata katika mji wake Ahlus Sunna Salafiyun wa kuchukua ilmu kwao, ni wajibu wake asafiri. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu. Popote ilipo Muislamu anatakiwa atafute ilmu hata kwa safari. Al-Imam al-Bukhari aqada baban fi sahihihi, bab الخروج في طلب العلم. الإمام البخاري أمريكا ملانغو كتبتك صحيح باب الخروج في طلب العلم. ثم قال وخرج جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الإمام البخاري كتبترجم ياكي فقه البخاري في تراجمه ونسيهم علماء فقه البخاري في تراجمه قال وسفر جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. alisafiri sahabi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma mwendo wa mwezi mmoja kwenda kwa Abdullah ibn Unais kwa sababu ya hadithi moja, anakwenda kutafuta na kuchukua hadithi moja kwa Abdullah ibn Unais, safari. Kwa hiyo ikiwa hawa salafu saleh walisafiri kwa ajili ya hadithi moja, sisi wanafunzi ni wajibu wetu kusafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu ya dini, kwa ajili ya kujua wajibat, kwa ajili ya kujua tauhid, kwa ajili ya kujiepusha na ushirikina, kwa ajili ya kujua mambo ya wajib, na kwa ajili ya kujua manhiyat ili tuyawache. Ni wajibu kusafiri. Lakini wajibu wa pili wa kurudi shubha hiyo nyingine, kwamba adharuratu tubihu almahdhurat, wanasema maulama, haifai kuchukua ilmu kwa mtu wa bid'a kwa hali yoyote. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kumwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, wal hadithu tawilun wa fihi fa'tazil tilka al-firqa kullaha, fa'tazil tilka al-firqa kullaha ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Ikiwa kuna fitna, kuna bid'a, jiepushe na vitenge vikundi vyote hivyo vya bid'a, vitenge uvieke mbali. ولو أن تعض بأصل شجرة, hata kama kuuma mzizi wa mti, حتى يدركك الموت وأنت على ذلك, mpaka mauti ya kufikie na wewe uko hivyo, umevitenga vikundi vyote vya bid'a, umebaki katika ahlusunnati wal jamaa. Fa'tazil tilka alfiraqa kullaha, amri ya Mtume sa sallam kuwatenga watu wa bid'a na vikundi vyote vya bid'a. Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Umair hafidhahu Allah ta'ala wa mattahu bisiha yaqul baqa'uka ma'al jahli awla min akhdhi al-ilmi an ahli al-bid'a, kubakia kwako na ujinga ni aula kuliko kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Baqa'uka ma'al jahli awla min akhdhi al-ilmi an ahli al-bid'a, al-allama Rabi' hafidhahu Allah ta'ala. Kwa hiyo ni haramu kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a, kwa sababu wanaharibu nyoyo za watu, wanaharibu itikadi za watu. Kwa hiyo ni haramu kuchukua ilmu kwao, kwa sababu ya uharibifu huo mtu anaharibikiwa, akida inaharibika. Lakini njia ya pili wanasema alul ilmi, kwamba yule mtu ambaye amekosa watu wa sunna kuchukua ilmu kwa watu wa sunna na kuna watu wa bid'a, asichukue kwake kabisa, kwa sababu abakie katika asli. Qala wal aslu fi ammati almuslimin as-sunna, asli kwa Waislamu wote ni kubakia katika sunna, hata kama mtu hajasoma. Maumbile yake yanabakia katika sunna, katika aqida sahiha, asiende kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفات العلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في غير السنة وهو يظن أنه في السنة فرده إلى السنة ليكون من أهل السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.